लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन। गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे बिन तरसे नयन। लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन, लगन लग तुमसे मन के लगन। लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन, लगन लगे तुमसे मन के लगन। Sare ga re re sa, sare ga ma, ma da da pa.